Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Będzie sypać śnieg, głównie na południu, ale już nie tak intensywnie. Temperatura na minusie. Warszawa i Berlin mogą mówić jednym głosem w sprawie przyszłości Europy, mówi po wizycie szefa niemieckiej dyplomacji w Warszawie Krzysztof Szczerski. Cisza wyborcza w Rosji, jutro wybory prezydenckie, ich wynik przesądzony. To będzie zimny weekend, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzega przed bardzo mroźnymi nocami. Minionej nocy w związku ze śnieżycami Straż Pożarna interweniowała 500 razy. Strażacy pomagali kierowcom, a i dziś, głównie na południu, mogą oni spodziewać się opadów śniegu. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk, dziś zima da się we znaki, głównie na południu kraju. Zwłaszcza na południowym wschodzie temperatura może się utrzymać w granicach minus 5, minus 6 stopni. Opady śniegu przede wszystkim w południowej połowie kraju i już to nie będą intensywne opady jak nocy z piątku na sobotę. Z soboty na niedzielę najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni, w centrum około minus 8, najcieplej minus 5 stopni na wybrzeżu. W niedzielę więcej słońca, najcieplej będzie na północy 0 stopni, natomiast najzimniej na Podkarpaciu, tam termometry wskażą minus 9 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek niskie temperatury wystąpią w całym kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wczorajsze rozmowy z szefem niemieckiego MSZ-u Heiko Maasem potwierdziły, że Warszawa i Berlin mogą mówić jednym głosem w sprawie przyszłości Europy. Tak mówił w Trójce sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Możemy wspólnie z Berlinem dać jeden silny sygnał do Europy, że nie chcemy Europy dwóch prędkości, nie chcemy Europy podziałów na ABC, nie chcemy żadnych wykluczeń z Europy, regionów czy państw, że Europa ma być wtedy będzie silna, jeśli będzie jedna. I wszelkie plany, które inne stolice kroją, mówiąc o tym, że trzeba się integrować w jakimś węższym gronie, są planami, które nie będą zyskiwały poparcia ani Berlina, ani Warszawy. A wczorajsza wizyta Heiko Maasa była drugą po Paryżu wizytą zagraniczną ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Angeli Merkel. Niemiecki minister spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Politycy rozmawiali m.in. o kwestiach dwustronnych przyszłości Unii Europejskiej. W poniedziałek w Warszawie będzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sobota jest dniem ciszy wyborczej w Rosji. Jutro w całym kraju wybory prezydenckie. Dziennikarze internetowego portalu w Petersburgu Fontanka.ru podsumowują przebieg kampanii wyborczej. O szczegółach specjalny wysłannik do Rosji Ernest Zosuń. Wielkie billboardy, specjalne wyborcze gazetki, broszurki, do tego naklejki, kalendarze i inne gadżety używane były w kampanii wyborczej. Wszystko liczone w setki i setki tysięcy egzemplarzy. W petersburskim rankingu liczby billboardów prowadzi Władimir Żyrynowski. W całym mieście umieścił 130 tablic. Do tego wydał 250 tysięcy egzemplarzy gazetek wyborczych, 15 tysięcy broszur i 20 tysięcy innych gadżetów. Na drugim miejscu plasuje się kandydat komunistów Paweł Grudzinin. On w mieście miał 100 tablic i wydał 250 tysięcy egzemplarzy wyborczych gazetek. Władimir Putin plasuje się w środku stawki, bowiem billboardy jego kandydaturę reklamujące pojawiły się tylko w 90 miejscach. Najsłabiej wypada Ksenia Sobczak, bowiem ona ma tylko 20 tablic i do tego jedynie ulotki, plakaty i naklejki. Program Trzeci, Petersburg, Ernest Zosuń. W sondażach natomiast prowadzi Władimir Putin. Franciszek odwiedził Pietralcinę koło Neapolu, gdzie urodził się ojciec Pio, a przed południem odprawił mszę w jego kościele i sanktuarium w San Giovanni Rotondo. Papież mówił, że święty ojciec Pio w biednych i cierpiących widział Chrystusa. Papież w krótkim wystąpieniu przypomniał, że właśnie w Pietralcinie ojciec Pio otrzymał od Boga specjalne dary mistyczne, które poprzedzały pojawienie się na jego ciele stygmatów. Ten pokorny brat kapucyn zadziwił świat swoim życiem poświęconym całkowicie modlitwie i cierpliwym słuchaniu braci, na których cierpienia wylewały jak balsam miłość Chrystusa. La carità di Cristo. Ojcu Pio oprócz setek uzdrowień przypisuje się zdolności bilokacji, czytania w ludzkich myślach i przepowiadania przyszłości. W tym roku przypada 50. rocznica śmierci zakonnika. 100 lat temu na jego dłoniach pojawiły się pierwsze stygmaty. San Giovanni Rotondo, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Na południu pochmurno z opadami śniegu, na północy pogodnie, ale wszędzie porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Augustowie i Lublinie minus 5 stopni, w Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach i Rzeszowie minus 4, w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie, Gdańsku minus 3, w Poznaniu minus 1 stopień, w Szczecinie 0. Trójka.

bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Daria Zawiałow. Mam dzisiaj ogromną przyjemność zastąpić pana Marka Niedźwieckiego i poprowadzić Markomanię w Radiowej Trójce. Razem ze mną Ola Budka i Elżbieta Malinowska. Będziemy tutaj dla Państwa przez następne 2 godziny. Pozwolę sobie dzisiaj zagrać moje ulubione utwory, te, które towarzyszyły mi podczas mojej dotychczasowej życiowej drogi, te, które towarzyszą mi nadal. Są to piosenki rozrzucone w różnych latach i gatunkach, ale też na różnych kontynentach. Zabiorę dzisiaj Państwa do Ameryki, do Wielkiej Brytanii, będziemy przez chwilę we Włoszech. Otrzemy się o Skandynawię i oczywiście na mapie nie może też zabraknąć Polski. Mam nadzieję, że w tej eklektycznej podróży muzycznej znajdą Państwo jakiś kącik dla siebie. A zaczniemy w Ameryce w latach 90. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, no, just what you said. Przywitałam się z Państwem utworem grupy No Doubt, ponieważ płyta Tragic Kingdom z 97 roku, z której pochodzi ten właśnie utwór, była pierwszą płytą, jaką kupiłam sobie sama za kieszonkowe. Jeszcze pod koniec lat 90. miałam wtedy jakieś 10 lat i dopiero poznawałam muzykę. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam Gwen Stefani, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Podobało mi się w niej absolutnie wszystko. Była piękna, utalentowana, miała buntowniczy styl bycia, świetny głos. No ale wówczas najbardziej rozkochała mnie w sobie jej wyjątkowa sukienka w groszki, którą podziwiałam w teledysku do utworu Don't Speak, ale także na zarejestrowanych koncertach zespołu, które oglądałam na okrągło. Chyba można śmiało stwierdzić, że dla dziewczynki, która ma za chwilę wkroczyć w nastoletni wiek, takie detale mogą mieć znaczenie. A teraz z Ameryki zabieram Państwa po raz pierwszy dziś do Wielkiej Brytanii i do mojego absolutnego brytyjskiego faworyta. Radiohead i Dare Dare z albumu Hail to the Thief. Podobnie jak w przypadku niektórych wykonawców, których jeszcze dzisiaj będę chciała Państwu zaprezentować, poznałam zespół Radiohead przy okazji ich płyty, już którejś z kolei, czyli właśnie przy Hail to the Thief w 2003 roku. No muszę przyznać, że było to zakochanie od pierwszego usłyszenia właśnie w tej płycie. Mam takie nieodparte wrażenie, że jest to album wyjątkowo niedoceniony i przepada gdzieś między Pablo Honey a OK Computer, bezwzględnych hitów tego zespołu. Natomiast w moim odczuciu no jest to zdecydowanie najlepszy longplay. Jest w nim coś takiego pozytywnego, chociaż w sumie ciężko wyobrazić sobie pozytywną muzykę płynącą z melancholijnej, jakże wrażliwej duszy Toma Yorka. Być może tak bardzo cenię ten album także dlatego, że mam z nim wiele przepięknych wspomnień z nastoletniego okresu. Natomiast kompozycje Dare Dare właśnie, czy 2 plus 2 equals 5, no to są dla mnie dzieła poruszające, przy których mogę sobie gdzieś odpłynąć. A już teraz opuszczamy Oxfordshire, aby kilka lat później przenieść się na mapie trochę wyżej do północnych stron Anglii. Subtle as an earthquake, I know my mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream, she came and whisked me away and confused. And it's as solid as a rock. And we scramble from the plane, and it's the pain that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd. I suspect that now forever the shame she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to stay, give her less than everything. Around your crooked conscience she will whine. Last Shadow Puppets i My Mistakes Were Made For You. Nie będę ukrywała, że jest to absolutnie mój ukochany zespół młodego pokolenia, który musiał pojawić się w dzisiejszej audycji. Dodatkowo wokalista grupy Miles Kane ma dzisiaj urodziny, także wszystkiego dobrego dla niego. W połączeniu z piekielnie zdolnym, charyzmatycznym Alexem Turnerem wychodzi z tego naprawdę jakiś kosmiczny, muzyczny ideał. Słuchając utworów The Last Shadow Puppets niejednokrotnie czułam się jak bohaterka starych filmów o Bondzie. No, można się zapomnieć, zwłaszcza przy piosence, którą przed chwilą Państwu zaprezentowałam. Przepiękna ingerencja londyńskiej Metropolitan Orchestra pod dyrekcją Owena Pallet. No, naprawdę przyprawia to o dreszcze. Niewątpliwie także świetny tekst Turnera i Kane'a. No, są oni fantastycznymi tekściarzami, zwłaszcza Turner. Swoje trzy grosze oczywiście dołożył ich producent muzyczny James Ford. Ten z kolei, mam wrażenie, że czego się nie dotknie, to zamienia to w złoto. Jeśli nie widzieli Państwo teledysku do tej piosenki, to zachęcam, bo jest wyjątkowo piękny, świetnie zrealizowany. W roli głównej fantastyczna Alexa Chung. Taką ciekawostką do tego utworu jest strona B singla, owoc współpracy z Alison Mosshart, wokalistką zespołu The Kills i Dead Weather. Mowa o utworze Paris Summer, który wykonali na żywo podczas koncertu w studiu Canal Plus w Paryżu w roku 2008. A skoro jesteśmy przy Alison Mosshart, to dodajmy do niej Jacka White'a i przenieśmy się do amerykańskiego Nashville. Nothing's alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color, gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. I feel the blood. Love every once in a while. Nothing. The Dead Weather i I Feel Love z płyty Dodge and Burn z 2015 roku. Podobnie jak w przypadku Alexa Turnera i Milesa Kane'a, połączenie Alison Mosshart z Jackiem White'em chyba nie mogło się nie udać. Tym bardziej, że zespół The Dead Weather nie składa się tylko z dwóch osób. Mamy przecież jeszcze gitarzystę Queens of the Stone Age Dina Fertitta i basistę The Raconteurs Jacka Lawrence'a. Zatem no, jest to mieszanka, można powiedzieć, wybuchowa. Alison jest dla mnie ikoną, jest artystką, która w 100% jest sobą. Do tego, z tego co o niej czytałam, bardzo skromną kobietą. I zastanawiałam się przez jakiś czas, który projekt wybrać, czy The Kills, czyli duet z Jamiem Hinsem, projekt, z którym od dawna jestem związana, który jest mi bliski, czy coś, co pokochałam stosunkowo niedawno, bo też stosunkowo niedawno zostało stworzone, czyli no, genialny zespół The Dead Weather. Postawiłam jednak na ten drugi i na utwór, w którym Alison jest trochę obnażona, jest w roli głównej, występuje tu sama, bez jakże wyjątkowych mężczyzn, którzy jej zazwyczaj towarzyszą na froncie. Tutaj wspierają ją tylko muzycznie. Teledysk jest równie świetny. Alison dosłownie lata w powietrzu, walczy z żywiołem. Koncepcja idealnie pasuje do tego numeru. Natomiast teraz cofnijmy się do lat 50. do Nowego Jorku, gdzie niesamowita kobieta właśnie wydała niesamowitą płytę. You brought me violets on my face, and it was spring for a while, remember. You brought me violets on my face, and that was April in that December. The snow drifted down on the flowers and melted where it lay. The snow looked like dew on the blossom. On a summer's day, you brought me a violet for my face, and there was blue in the wintry sky. You pinned the violets to my face and gave a lift to the crowds passing by. You smile at me so sweetly. Since then one thought occurred that we fell in love completely the day that you brought me violets for my face. You smile at me so sweetly. Since then, one thought occurs that we fell in love completely the day that you brought me violets. Oh, my face. To było wyjątkowe i magiczne wykonanie Billie Holiday, Fiolets for Your Four z albumu Lady in Satin z 58 roku. Mając 13 lat miałam okazję uczestniczyć w muzycznym spektaklu w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Był to spektakl poświęcony standardom jazzowym z polskimi tekstami napisanymi przez panią Magdalenę Turowską. Od tamtego momentu zakochałam się w wokalistyce jazzowej, zwłaszcza kobiecej. Większość moich uczuć przelałam właśnie na Billie Holiday i jej piaskowy, karmelowy głos, który urzekł mnie, kiedy pierwszy raz usłyszałam w jej wykonaniu klasyk God Bless the Child, do którego ona w sumie zresztą sama napisała tekst. Była to niesamowita artystka, nagrała ponad 350 płyt, była wokalistką big bandu Counta Basiego, wielokrotnie okrzyknięta najlepszą wokalistką świata. Wiele utworów, które napisała, są dziś standardami jazzowymi, także jej twórczość ogromnie przyczyniła się do rozwoju muzyki jazzowej i soulowej. Polecam Państwu przeczytać jej biografię, bo oprócz legendarnych osiągnięć miała bardzo burzliwe życie w ciężkich czasach, żyjąc sama z matką. No i niestety też szybko odeszła, zmagała się z nałogiem i walkę tę przegrała. Natomiast teraz z oceanu wracamy do Polski, do lat 70., kiedy ukazało się jedno z dzieł mistrza Czesława Niemena. Płyn za nią, płyn jak kiedyś, ja płynąłem. Wybrałam dla Państwa mój ulubiony utwór z albumu Czesława Niemena o tym samym tytule z 71 roku. Nie mogłam dzisiaj nie mieć tej piosenki ze sobą, ponieważ Czesław Niemen jest moim absolutnym idolem jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy coverowałam jego utwory podczas konkursów piosenki dziecięcej. Czerwony album jest moją ulubioną płytą Niemena, jest na pewno też inna niż wszystkie. Nie ma tutaj za wiele elektroniki, nie ma tych wszystkich free jazzowych improwizacji. Jest to po prostu gitarowe granie na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo genialna perkusja nagrana przez wybitnego, nieżyjącego już Janusza Stefańskiego, którego miałam zaszczyt poznać i wspólnie grać. No, jest to dla mnie majstersztyk. A teraz lecimy z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku na spotkanie z grupą The Strokes. Someday z pierwszej płyty zespołu The Strokes, Is This It z roku 2001. Chciałabym Państwu przybliżyć utwór, który teraz dla Państwa zaprezentuję. Jeszcze przed tym, jak się rozstaniemy, zanim dobiegnie końca ta pierwsza godzina. Myślę, że tak naprawdę nie każdy, kto nawet interesuje się kinem, wie, że David Lynch, oprócz tego, że jest wybitnym reżyserem, jest również malarzem, pisarzem, znawcą sztuki i nawet projektantem wnętrz. Bardziej natomiast znany jest z tego, że jest także muzykiem i do swoich filmów tworzył własne kompozycje. Mam jednak wrażenie, że światu trochę umknęły jego dwa studyjne albumy Crazy Clown Time i The Big Dream. Fanów muzyki i samego reżysera zachęcam do tego, aby nadrobić zaległości, ponieważ są to naprawdę super płyty. Ja natomiast zostanę na chwilkę przy tej drugiej, spowitej mrokiem, niepokojem, tajemnicą, taką melancholią, czymś, co jest niedopowiedziane. Jest to spojrzenie świeżym okiem na klasyczne brzmienia, ale także chłodne, przestrzenne gitary, domieszka elektroniki. W utworach cały czas przeplata się pod skórą groza i ten psychodelizm, który Lynch przenosi dosłownie z ekranu na płytę. I'm Waiting Here to taki, bo taki tytuł ma właśnie ten utwór, to emocjonalna ballada, która zamyka album. A Lynch zaprasza do tego utworu szwedzką wokalistkę Lykke Li. Usta 2017. Paweł Kukiz, założyciel i lider ugrupowania Kukiz 15, znany jest z mocnych wpisów w mediach społecznościowych i równie mocnych, rzec można, płomiennych wystąpień w Sejmie. Oto fragment jednego z nich. Jestem zakochany w Europie, ale w przeciwieństwie do was widzę różnicę między miłością i partnerstwem, a prostytucją. Jednak naszym jurorom spodobał się sposób, w jaki język giętki Pawła Kukiza próbował w salonie politycznym Trójki nie powiedzieć wszystkiego, co pomyślała głowa,